Jest szósta, tu Polski Radio, program trzeci, Krystian Hanke. To środa, 19 lipca, audycja poranna. A zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Gorąco było w Sejmie, na Wiejskiej i przed Pałacem Prezydenckim. Rano posłowie wracają do debaty nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Moskwa grozi Warszawie konsekwencjami po uchwaleniu poprawki do ustawy o zakazie propagowania komunizmu. W serwisie także relacja z pobytu brytyjskiej pary książęcej w Gdańsku. Burzliwe obrady Sejmu rozpatrującego w drugim czytaniu projekt ustawy o Sądzie Najwyższym przerwano. 20 minut po północy. Posłowie wrócą do pracy za 3 godziny. Ma się wtedy odbyć głosowanie nad skierowaniem dokumentu do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Prezydent, a nie minister sprawiedliwości, określi regulamin urzędowania Sądu Najwyższego. Wskaże też, którzy sędziowie zostaną w składzie sądu. To poprawki PiS do projektu tej ustawy. Podczas sejmowej debaty zgłoszono ich ponad 1000. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał wieczorem z marszałkami Sejmu i Senatu. Wcześniej skierował do Sejmu własny projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział, że nie podpisze nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli jego poprawki nie zostaną uchwalone. O tym, że prezydenckie propozycje zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa wejdą w życie, napisał na Twitterze po spotkaniu prezydenta z marszałkami Krzysztof Szczerski. Szef gabinetu Andrzeja Dudy podkreślał też, że poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym zwiększą kompetencje prezydenta. O tym, że poprawki będą obowiązywać, zapewniał też w swoim wpisie na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Andrzej Duda chce, żeby członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa wybierał Sejm większością 3/5 głosów. To zdaniem prezydenta ma uchronić przed zarzutami o upolitycznienie. Prezydent zastrzegł, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli posłowie nie przegłosują jego projektu. Nie podpiszę tej ustawy o Sądzie Najwyższym, nad którą w tej chwili pracują w Sejmie, dopóki moja, ta maleńka ustawa, której projekt złożyłem w Sejmie, nie zostanie uchwalona i nie znajdzie się na moim biurku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Do rana przerwano trwający przed Sejmem protest przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym. Część osób pozostała przy Wiejskiej na noc. Przeciwnicy zmian w sądownictwie protestowali też przed Pałacem Prezydenckim. Powiewały flagi Polski i Unii. Były też transparenty z napisami "Tu są granice przyzwoitości" oraz "Wolne sądy, wolni ludzie". Wolne sądy, chcemy weta! Wolne sądy, chcemy weta! Podobne protesty mają się odbyć też dziś i jutro. Rosja grozi Polsce konsekwencjami w związku z uchwaloną przez Sejm poprawką do ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Chodzi o usunięcie komunistycznej symboliki, głównie kojarzonej z państwem radzieckim. Rosyjski resort obrony odtajnił część dokumentów z czasów II wojny, tak je dobierając, by działania radzieckiego dowództwa przedstawić w jak najlepszym świetle. Część rosyjskich historyków badających stalinowskie zbrodnie dziwi się, że władze Rosji nadal wykorzystują historię do politycznej propagandy. Nikita Pietrow ze Stowarzyszenia Memoriał. W naszym kraju jako swoje widzenie historii, a cały świat postrzega to wydarzenie inaczej i nikomu nie przyjdzie do głowy, że może jednak to nieprawidłowe rozumienie, skoro inny i nikt inny się z nim nie zgadza. Szefowa Moskiewskiej Fundacji Helsińskiej Ludmiła Aleksiejewa przypomina, że władze radzieckie podczas II wojny wyrządziły Polakom niewybaczalne krzywdy. Sądzę, że za to wszystko nie ma przebaczenia. Dlatego prosić się Polaków o wybaczenie ja nie mogę, bo my nie mamy prawa do uzyskania przebaczenia. Wśród krzywd wyrządzonych polskiemu narodowi Ludmiła Aleksiejewa wymienia 17 września, Katyń, nieudzielenie pomocy warszawskim powstańcom i zniewolenie kraju. Na spotkanie szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej z premierem Izraela wylatuje rano do Budapesztu premier Beata Szydło. Benjamin Netanyahu wczoraj spotkał się z premierem, jak i prezydentem Węgier. Rozmowy dotyczyły m.in. przejawów antysemityzmu na Węgrzech. Premier Viktor Orban zapewniał, że rząd węgierski będzie bronił społeczności żydowskiej. Rząd węgierski popełnił niegdyś błąd, a nawet przestępstwo, gdy nie bronił swoich obywateli pochodzenia żydowskiego. Chcę jasno powiedzieć, że będziemy bronić wszystkich obywateli, niezależnie od pochodzenia. W czasie II wojny światowej węgierski rząd pozwolił na deportację niemal 500 000 Żydów. Większość z nich trafiła do obozu Auschwitz-Birkenau. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec przenosimy się do Gdańska, które odwiedziła wczoraj brytyjska para książęca. Relacja Joanny Stankiewicz. Na długim targu parę powitały tłumy mieszkańców i turystów, a prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wzniósł toast za brytyjskich gości. Za dobrą ich przyszłość jako rodziny. Zresztą jak żegnałem, to mówiłem, że życzę wam dobrej przyszłości dla was, dla waszych dzieci, dla waszego kraju. Młody zobaczył. Ja zobaczyłem. William i Kate. Książę William w prezencie od Gdańska dostał bursztynowe spinki do mankietów, a księżna Kate kolię z bursztynem. Spodobały się. Demonstrujemy polski dobry design i mam nadzieję, że zobaczymy za jakiś czas księżną w tym wisiorze. William i Kate w Gdańsku rozmawiali także z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w Polsce. W Europejskim Centrum Solidarności spotkali się z Lechem Wałęsą i złożyli kwiaty przy pomniku poległych stoczniowców. Dziś para książęca z Warszawy odleci do Berlina. Była to pierwsza wizyta księcia i księżnej Cambridge w naszym kraju. I ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Skrót wiadomości o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Prognoza pogody w zasadzie od kilku dni się nie zmienia. Tylko temperatura nieznacznie się podwyższa, ale po kolei, zanim do tego dojdziemy, Polska jest pod wpływem słabnącego wyżu, a w ciepłej polarno-morskiej masie powietrza pozostanie. Jedynie na krańcach południowych zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego i to będzie miało swoje odzwierciedlenie właśnie w mapie temperatur. Ale po kolei, zanim do tego dojdziemy. Dziś będzie pogodnie i słonecznie, choć zachmurzy się na krańcach wschodnich i południowych. Na krańcach wschodnich miejscami przelotnie też popada, a na krańcach południowych do tego jeszcze zagrzmi. Wiatr będzie słaby, w rejonach burz porywisty, ciśnienie spada, w południe w Warszawie 1005 hektopaskali, a temperatura nawet 30 stopni dziś we Wrocławiu, 29 w Katowicach i Krakowie, 28 w Lublinie i Rzeszowie, w Warszawie, w Łodzi i Poznaniu 27, w Szczecinie i Toruniu 26, chłodniej, bo 25 w Olsztynie i Pile, Białymstoku i Łomży tu 24, 23 stopnie w Trójmieście i w Koszalinie. Biegunem zimna ogłaszamy dziś Suwałki, 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to... pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład pralka Samsung Slim 1000 obrotów, klasa A++ za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Waiting for Danny, the girl is singing songs. Red Hot Chili Peppers. Na początek naszej audycji, to takie teraz modne sformułowanie, wchodzimy do gry. Wchodzimy do gry o lepszy dzień. Czy dzień będzie dobry, to się okaże. No, lato jeszcze nie dało rady, ale na pewno można powiedzieć, że od kilku dni jest gorąco. 11 minut po godzinie 6. Jedna strona twierdzi, że w Polsce nie ma demokracji, druga twierdzi, że dopóki wolno tak mówić, to demokracja ma się dobrze. Obie strony wybraliśmy sami. Także ci, którzy odpoczywają na wakacjach. Nawet 11,5 minuty po godzinie 6. Audycja poranna 71335. To do Państwa dyspozycji numer SMS. ranek@polskieradio.pl. To jest adres mailowy. Można także dzwonić 227-3. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać. Nie umiem, wolności oddać nie umiem. Kwadrans po godzinie 6:00, to jest audycja poranna. Tak, mówiłem, że gorące dni ostatnio. Wczoraj w zasadzie mocne zwroty akcji w polskiej polityce, szeroko komentowane, no i konsekwencje potem wieczorem i przed Sejmem, i w Sejmie. Szczegóły tego w naszych serwisach informacyjnych proszę słuchać. A o czym my dziś? No, w zasadzie o trochę czymś podobnym. Zapraszamy do Trójki. Bo wielu czynnościom towarzyszy nam to ostatnio wrażenie. Pamiętam to wrażenie szoku. No właśnie, tak bywa. O czym dziś opowie nasza bohaterka, która zareklamuje książkę przed 9:00, proszę czekać, na pewno będzie to kolejna bardzo ciekawa pozycja. A my zejdziemy do podziemia. Podziemia Krakowa. W Szczecinie przecież są podziemne trasy turystyczne. Od kilku lat otwarta jest trasa turystyczna pod Rynkiem Rzeszowskim. Jak polskie miasta i kurorty są przygotowane na niepogodę, sprawdzała nasza reporterka. Podpowiemy, choć pan synoptyk zdaje się, że więcej nadziei wlewa w prognozy ostatnio. Tak czy inaczej, to wszystko po godzinie 6:30. No i czas się żegnać. Para książęca zakończyła wizytę w Polsce, ale jeszcze nie wyleciała. Troszkę o pożegnaniu dziś porozmawiamy w takiej polskiej wersji. Zwyczaj jest taki, na pożegnanie, na przywitanie. Na przykład ja cmokam się raz, a inni cmokają się dwa albo trzy. No właśnie, jak to jest, jak być powinno o naszych polskich obyczajach, które być może para księżęca gdzieś tam zaobserwowała. Polska gościnność wszak znana jest na całym świecie. Ale to nie wszystko. Będziemy mieć dla państwa kolejne zaproszenia na World Games 2017. To już za moment. Kolejny odcinek w nowym cyklu Piotra Meca. Bohaterowie od wczoraj to Deep Purple, to po 7:30. No ale to także jeszcze nie wszystko. Proszę zostać z nami, mam nadzieję, że jakoś postaram się spokojnie rozpocząć ten dzień. 71335 ranek@polskieradio.pl. No i telefon 227 3 także jest do państwa dyspozycji. My personal paranoia. No to ostro, ostro. Pani Alicja w przebraniu. Elisa Coopera. 20 minut po godzinie 6. Bilet na medal. No i w studiu Marcin Pośpiech. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, kłaniam się. Oprócz tego, co się dzieje w polityce, dzieje się też bardzo dużo poza polityką, a zwłaszcza w sporcie, to już jutro. Dobrnęliśmy troszkę, przygotowując Państwa do tej imprezy. Igrzyska nieolimpijskie, a my mamy takie troszkę nie nominacje olimpijskie, albo nominacje nieolimpijskie dla Państwa. Chętnie Państwa wyślemy na World Games 2017 do Wrocławia. Ale to jest taka impreza, o której warto powiedzieć więcej i Marcin czyni to od kilku dni. Dziś będzie o takiej dyscyplinie, która niby jest naszym sercom bliska, a zwłaszcza tym, którzy kiedyś jeszcze podróżowali po ulicach na butach z kółkami, a no nie właśnie. Były to rolki. Tak, tak. No pewnie prawie każdy miał je kiedyś na nogach, ale nie każdy wie, że wrotki, bo z nimi właśnie są związane dzisiejsze dyscypliny, wrotki dwuśladowe lub jednośladowe, czyli rolki, ale dwuśladowe, jednośladowe to jest takie fachowe określenie, mogą być wykorzystywane w niezwykle efektownych sportach. Jak Państwo się domyślają, będzie można przekonać się o tym już niebawem na The World Games. Do Wrocławia przyjedzie światowa czołówka zawodników, którzy startować będą w trzech dyscyplinach właśnie wrotkarskich. Pierwsza dyscyplina to jest jazda szybka. W tym przypadku spokojnie można powiedzieć, że jest to jazda bez trzymanki, no i bez hamulców. A do hamowania, jak przeczytałem na fachowych portalach, wykorzystuje się techniki narciarskie, w tym pługowanie. Nie wiem, czy Krystianie kiedyś pługowałeś? No pługowałem, jak zaczynałem jeździć na nartach, to troszkę pługowałem. Ale całym ciałem czy tylko nartami? Bo mnie się zdarzyło tylko, całym ciałem tylko na chopoku. Wiem, że dzieciom teraz tłumaczy się, że to jest jazda na pizzę, bo to jest taki trójkącik jak pizza, w odróżnieniu od jazdy na frytki, kiedy już narty są równolegle. Też dzieciom trzeba niektóre rzeczy tłumaczyć bardzo wprost, ale... Ja ci bardzo dziękuję za to wytłumaczenie. Na pewno udoskonali moją technikę w zbliżającym się sezonie narciarskim. Wrocławskim też. We Wrocławiu na The World Games będzie można też podziwiać wrotkarstwo figurowe, no, tak to się nazywa, wrotkarstwo figurowe. To jest to oczywiście połączenie choreografii, strojów, no i kunsztu zawodników, zapowiada się ciekawie. No i jeszcze trzecia dyscyplina, to jest hokej na rolkach. Jak piszą organizatorzy, należy przygotować się na twardą i dynamiczną walkę znaną z lodowisk NHL, tyle, że przeniesioną na parkiet. Tyle, byleby nie była ona za twarda, bo tam również kije czasami wchodzą w grę. Także uważajmy, ostrożnie. Jak mówi odpowiedzialny za przygotowanie torów wrotkarskich we Wrocławiu, Mieszko Mikita, wszystko jest już gotowe na przyjęcie zawodników. Tor wrotkarski, ten bardzo charakterystyczny niebieski tor 200-metrowy do jazdy szybkiej, określony przepisami co do centymetra, oraz tor do jazdy ulicznej 580 metrów. Tą dyscyplinę można rozgrywać również w mieście. Natomiast ze względu na ogrom logistyki i zamknięcie wszystkiego w jednym kompleksie został wybudowany tu obok. Mamy dla Państwa zaproszenia na The World Games. To są zaproszenia na różne dyscypliny. Żużel, piłka ręczna plażowa, futbol amerykański. Piłka ręczna plażowa, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo fascynuje mnie to, że tam trzeba kozłować piłkę, bo przecież odbita od piasku nie wróci na tę samą wysokość. To jest bardzo ciekawy element. Musimy się temu przyjrzeć uważnie. Może ktoś z Państwa także by chciał się wybrać i zobaczyć, jak to wygląda. A my dziś Państwa poprosimy o hasło The World Games. Jak zachęcić na przyjazd na to wydarzenie do Wrocławia? Takie nieoficjalne na nieolimpijskie, nieigrzyska hasło, które Państwo mają w głowie, żeby na przykład zachęcić innych, by odwiedzili Wrocław i zobaczyli sobie trochę tych dyscyplin dziwnych, nietuzinkowych. O, może to dobre słowo. Proszę do nas pisać i proszę do nas dzwonić. Mamy dla Państwa bilety, o których wspominaliśmy. ranek@polskieradio.pl lub 2273. Zgadza się? Bardzo, wszystko się zgadza dokładnie. Marcin Pośpiech powróci tutaj za niecałą godzinę. No i zobaczymy, co tam w głowie siedzi o poranku w tej sprawie. 24 minuty po godzinie 6. Poruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc do

trochę w rytmie menueta skończyliśmy pierwsze 30 minut audycji, nawet 31. W studiu już Jolanta Pawlak. Czas na skrót najnowszych informacji. To prezydent wskaże, którzy sędziowie zostaną w składzie Sądu Najwyższego, mówił Stanisław Piotrowicz z PiS, prezentując poprawki swojego klubu podczas drugiego czytania projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Przedkładamy również poprawkę, wedle której Sejm będzie wybierał spośród sędziów członków KRS większością 3/5 głosów, dodał Piotrowicz. Wczoraj prezydent Duda zgłosił własny projekt nowelizacji ustawy o KRS. Zgodnie z nim sędziów mieliby wybierać posłowie właśnie większością 3/5 głosów. Ten projekt ma zapobiec w efekcie po jego uchwaleniu jednemu. Twierdzeniom o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa jest upartyjniona tylko poprzez jedno ugrupowanie, że w związku z tym działa pod dyktatem politycznym. Nie może być takiego wrażenia. W Sejmie w nocy odbyła się burzliwa debata nad projektem o zmianach w Sądzie Najwyższym. Zgłoszono w sumie ponad 1000 poprawek. Obradom Sejmu towarzyszyły protesty przed Pałacem Prezydenckim i Sejmem. A dziś Sejm zdecyduje, czy projekt trafi do komisji. Policja zatrzymała dwie osoby, które mogły mieć związek ze strzelaniną, do której doszło wczoraj w Toruniu. Są nimi 41 i 22-letni mieszkańcy miasta. Śledczy szukają kolejnych osób. Strzelanina miała miejsce około południa. Świadkowie przekazali policji informacje o strzałach i dwóch pojazdach, które przemieszczały się z dużą prędkością. Mieli też widzieć jedną osobę, która uciekła w stronę ulicy Krasińskiego. Włoski Sąd Najwyższy orzekł, że oszustwem jest nieinformowanie klientów restauracji o tym, że dania przygotowane są z mrożonych produktów. Sąd utrzymał wyrok niższej instancji, na mocy którego restauratorowi nakazano zapłacić ponad 2000 euro kary. Ukrycie informacji, że dania są zrobione z mrożonek, jest uważane za oszustwo w handlu i karane grzywną. To był skrót informacji w Trójce. Więcej w serwisie o 7. No proszę, to bardzo ciekawe orzeczenie. Szkoda, że nie ma skutków prawnych poza granicami. Jakżeż inaczej czytałoby się kartę w smażalni ryb, gdyby wiadomo było, które ryby są świeże, a które zmrożone. No ale może i u nas takie czasy też kiedyś nastaną. Na razie pogoda na rybkę jak najlepiej, jak najlepsza. Dziś będzie słonecznie, choć zachmurzy się na wschodzie i na południu. Tam przelotnie też popada. Na krańcach południowych możliwe, że zagrzmi i zabłyszczy. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty, ciśnienie spada, a temperatura wręcz przeciwnie. 22 stopnie w Suwałkach to dopiero początek, 25 stopni w Olsztynie i w Pile, 27 w Warszawie, w Łodzi i Poznaniu, a najcieplej dziś we Wrocławiu. Pozdrawiamy Wrocław, tam 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja, Zygmunt Heiser i moi znajomi teraz płacimy za telefon stacjonarny i komórkowy mniej, bo przenieśliśmy je do Play. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Mega okazje w Media Expert. Do laptopów dodajemy smartfon Huawei. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty godzina 7. Jutro początek w rzeczonym Wrocławiu World Games 2017 i wygląda na to, że pogoda dopisze. Przynajmniej na początek imprezy. Pojutrze zaś. No i tutaj jeśli pogoda nie dopisze, to dach będzie zamknięty. Wiadomo już o czym mowa? Wiadomo. Przyjadą do Polski i zagrają koncert. W nawiązaniu do World Games jako imprezy, która prezentuje niecodzienne dyscypliny, to chciałem zapytać, czy oni grają jeszcze takie niezbyt oczywiste utwory na swoich koncertach. No bo taki. Schował się pod 13 na Black Celebration. Depeche Mode. Stop. Bardzo dziękuję. Pan Michał z Puszczykowa napisał. Ta piosenka była grana przez Marcina Gora na ostatniej trasie i była hitem. A teraz rządzi cover Heroes Davida Bowiego. No to już wszystko jasne. Bardzo dziękuję. 71335, ten numer do korespondencji bieżącej. Także pod ten numer proszę nie przesyłać swoich propozycji, o które dziś prosimy w związku z World Games, a przychodzą na przykład The World Games, wyżej, dalej, śmieszniej. No to pan Paweł, albo nie trzeba olimpiady, wystarczą igrzyska. No też ładne, ale to proszę wysłać na ranek@polskieradio.pl albo zadzwonić 227 trójek, tak najprościej. Mamy bilety, chętnie państwa do Wrocławia wyślemy. Teraz za 27. Zapraszamy do Trójki. Lipiec, tak, to wbrew pozorom najbardziej deszczowy miesiąc roku, a przecież to szczyt wakacji. Taki paradoks, na szczęście kurorty dbają o to, żeby była jakaś alternatywa dla spacerów w kaloszach pod parasolem. Niektóre atrakcje pojawiają się tylko w sezonie, inne są czynne od lat, ale na wakacje szykują specjalną ofertę. Kilka z nich wybrała nasza reporterka. Przed deszczem można się schować pod dachem, można też pod ziemią. Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach okazała się kolejnym, 15. już obiektem na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kopalnia Guido w Zabrzu, która posiada najniżej położoną trasę turystyczną w Europie do zwiedzania. Zachęca Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. I przypomina, że są takie miasta, które można zwiedzać pod ich powierzchnią. Podziemia Krakowa, jak najbardziej. W Szczecinie przecież są podziemne trasy turystyczne. Od kilku lat otwarta jest trasa turystyczna pod Rynkiem Rzeszowskim. Jadąc w góry liczymy na wędrówkę. Nie zawsze jednak pogoda na to pozwala. Choć jak zapewnia Agnieszka Rozenek z Biura Promocji Szklarskiej Poręby, nad wodospad można pójść nawet kiedy pada. Wodospad Kamieńczyka oraz wodospad Szklarki, szlaki do nich prowadzą w lesie, więc ten deszcz nawet jeśli siąpi, to nie dokucza jakoś specjalnie. Tam znajdują się schroniska, w których w razie wielkiej ulewy można się schować, ale są to miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć. A jeżeli już naprawdę dokuczają wiatr, deszcz i mgła, to jest inny sposób, żeby zobaczyć Karkonosze. Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, tam jest interaktywna prezentacja przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego. Można tam podziwiać, a przede wszystkim dotknąć interaktywnej makiety 50 panoram Karkonoszy polskiej i czeskiej strony. A jeśli nad morzem trafi się deszczowy dzień? Arkadiusz Gawrych z Fundacji Pozytywnych Inicjatyw przypomina, że przy kiepskiej pogodzie tłumy ciągną do Trójmiasta. Żeby uniknąć tłoku i korków, zachęca do odwiedzenia Muzeum Morza w Swarzewie. W naszym muzeum są trzy wystawy. Pierwsza wystawa jest to wystawa klocków Lego. Różnego rodzaju budowle, w tym charakterystyczne dla regionu powiatu puckiego, jest replika słynnej Gwiazdy Morza, czyli kutra, który z generałem Hallerem wyruszył w podróż morską. Druga wystawa to są obrazy 3D, czyli nowoczesne malowidła, które przedstawiają największe atrakcje również powiatu puckiego i całego Pomorza. A trzecia wystawa jest to fauna, flora Bałtyku. A może by dotknąć egzotyki nad Bałtykiem? Czemu nie? Moc atrakcji, także tropikalnych, czeka nas w Jarosławcu. Chociażby Muzeum Bursztynu, które od 2 lat w Jarosławcu działa. Działa papugarnia, gdzie dzieciaki mogą sobie oglądać papugi, karmić. Poza tym jest motylarnia, gdzie mnóstwo atrakcyjnych motyli można obejrzeć. Dosyć ciekawą rzeczą jest też stok narciarski. Jedyny nad polskim morzem stok narciarski całoroczny. Można pod dachem pojeździć na nartach, na desce. Zapewnia Janusz Bojkowski, wójt gminy Postomino, na terenie której leży Jarosławiec. A po wysiłku na stoku można posłuchać opowieści prawdziwego rybaka w nieodległych Jeziorzanach. albo własnoręcznie wykonać pamiątkę podczas sezonowych warsztatów w skansenie czy muzeum. Takie oferują m.in. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie czy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Ale na jedno trzeba być przygotowanym. Niewiele z tych atrakcji jest bezpłatnych, co oznacza, że nawet w czasie deszczu oprócz parasola przyda się zasobny portfel. Tak, to prawda. Akurat trzeba się na to też przygotować. Jak szukać atrakcji na deszczowe dni? Proszę zaglądać do punktów informacji turystycznej. Trochę zapomnianego miejsca takiego, odkąd pojawił się internet, ale ten jest też kopalnią wiedzy. Jeśli chodzi o papugarnię, to jest również w Warszawie. Też przez przypadek odkryta. Warto. No, choć wrażenia mogą być momentami ekstremalne. Kopalnię Guido poleca pan Bartosz, który napisał 3 godziny fantastycznej wędrówki spaceru chodnikiem kopalnianym. Pozdrawiam, napisał słuchacz. Bardzo dziękujemy. Tych miejsc jest rzeczywiście coraz więcej. Nawet gabinet figur woskowych pojawił się na Usteckiej Promenadzie. Za kwadrans 7. Dzień dobry Tomek, stały słuchacz. Chciałem tylko powiedzieć, że pięknie zagraliście. I jeszcze pięknie zagramy, drogi słuchaczu. 227 trójek to nasz telefon, przypominam. Na wielu śliskich parkietach, przy wielu nadzianych facetach, tańczyła ona motyl kobieta, królowa seksu i łez. Czarna Ines. A potem pojawił się on, piękny jak anioł, jej nagie ramiona zadrżały tak, że on białą śmiercią mógłby w niej skonać. Cały królowej seksu i łez czarnej Inez. La vi como bailaba, pero también como la miraba. Por eso la tuve que matar a la reina del sexo y del llanto, a la morena Inez. Biały był ból, który przeszył ją i nóż w jednej chwili błysnął w sercu motylim. Był ze skrzydeł i krew na mankietach, on z królową nieruchomą, z królową seksu i łez, czarną Inez. Przy wielu nadzianych facetach tańczyła ona, motyl kobieta, czarna Inez. Raz, dwa, trzy. No bardzo się podobało, bardzo się cieszę. Jest jedno miejsce, gdzie produkty mrożone są wręcz reklamowane. To lodziarnia, napisał przytomnie pan słuchacz. Bardzo dziękuję. Oczywiście, że tak. Lodów ci u nas dostatek i to w coraz to wymyślniejszych smakach. O tym już w poranku rozmawialiśmy w te wakacje. Jak kurorty i inne miasta są przygotowane na niepogodę? O tym rozmawiamy dziś. Motylarnia. Mam wrażenie, że to hit tego lata. I tu już wrażenia są naprawdę cudowne. Motyle są znacznie przyjaźniejsze niż papugi. choć i te potrafią usiąść na ramieniu, na głowie, na torbie nawet, ale jak dziobną, a przecież dziób mają taki, że potrafią przytrzymać się tym dziobem na przykład poprzeczki, no to rzeczywiście pamiątka może zostać na kilka dni. Tak czy inaczej, motyle, jeśli państwo będą odwiedzać motylarnie, to delikatne stworzenia. Proszę patrzeć pod nogi zwłaszcza, bo łatwo rozdeptać. A to piękne, kolorowe stworzenia i jeśli będą państwo w takim miejscu, to od siebie od razu dodam. Polecam zwrócić uwagę, jak będą siadać na specjalnie przygotowywanych dla nich owocach i zobaczyć, jak motyl pije. To jest lepsze niż nie jeden film, choć oczywiście akcja może jest powolna. Nie szkodzi. Proszę się tym nie przejmować. Na pewno państwu się to spodoba. Za 11 minut siódma. Mówiliśmy o kopalni Guido w Zabrzu. Na deszczowe wakacje polecam odwiedzenie też Muzeum Fortecznego w Dobieszowicach koło Piekar Śląskich. 25 kilometrów od kopalni Guido, napisał pan Michał. Więc można jednego dnia odwiedzić muzeum urządzone w polskim schronie bojowym z 1937 roku, zrekonstruowanym i wyposażonym prawie tak samo, jak wyglądał on przed wojną. Bardzo dziękuję. 227 trójek. W Lublinie też jest podziemna trasa do zwiedzania dla turystów i takie lochy, że naprawdę bez przewodnika lepiej tam nie wchodzić. Zachęcam serdecznie wszystkich do odwiedzenia Lublina, tym bardziej, że czasami słyszy się język, którego nie można rozróżnić, jeśli chodzi o języki obce. Bardzo dziękuję. Lublin też pozdrawiamy. Przypominam o naszym haśle na Igrzyska Nieolimpijskie. Powrotkach we Wrocku. Ktoś napisał, że to całkiem ładne. No nie tylko o wrotkach dziś rozmawiamy. Rozwiążemy to wszystko po 7.20. No właśnie. Na wrotkach po Wrocku. O, tak powinno być. A na strunach smyczkiem. A trochę mi się nie udało. Urych. Urywki. Urywki z kalendarza. Tak czy inaczej wiedzą Państwo, o kogo chodzi, kto się tu pojawi, kto już skrzypce trzyma w dłoni. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Dziś 19 lipca. Imieniny obchodzą Epafras, Symmach i Zdziesuł. Mocna imieninowa obsada. Wszystkiego najlepszego. Dziś cały świat obchodzi bardzo ważne święto. Święto Czerwonego Kapturka. Mam warkoczek, modre oczy, buzie mam jak mak. Nie mruczek, nie buurek, nie jesz, nie ptak. Czerwony kapturek to ja, zwę się tak. Czego możemy sobie życzyć w dniu Czerwonego Kapturka? Żeby babcia na nas czekała, żeby nasz koszyczek zawsze był pełny, żeby wilk mógł się chować za niewyciętymi drzewami, żeby w razie potrzeby przyszedł nam z pomocą gajowy. Drogie Czerwone Kapturki, wszystkiego dobrego! A oto kalendarium wydarzeń 19 lipca. 19 lipca 1972 roku w Warszawie rozpoczęto licencyjną produkcję gazowanego napoju, państwo wiedzą. Wkrótce Polska została podzielona na strefy wpływów dwóch koncernów. Hepsi, Coli i Coli. Kraków i Poznań należały do Coli. Ja wychowałem się właśnie pod jej wpływem. A dziś? Dziś pozostały mi tylko woda niegazowana i kiełki. Dokładnie 63 lata temu ukazał się debiutancki singiel Elvisa Presleya zatytułowany That's All Right. Nic nie zapowiadało wielkiej kariery Elvisa. 13 lat później wystrzelono amerykańską sondę księżycową Explorer 35. Do dziś trwają jej poszukiwania. Lipca 1980 roku rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie w Moskwie, a ja jestem w tym wieku, że pamiętam ceremonię otwarcia, maskotkę Igrzysk Miszkę i słynny gest Kozakiewicza. Rekordy ustanowione na tamtej olimpiadzie już dawno nie są aktualne, a gest pana Władysława, a i owszem. W dniu Czerwonego Kapturka przypomnę ważkie pytanie, które postawił kiedyś Wojciech Młynarski. W co się bawić? W co się bawić, gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem? Na samą myśl pot zimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. Odpowiedź na pytanie w co się bawić nadchodzi z bratniej Kanady i skierowane jest do osób, którym mniej wesoło pod czerwonym jest kapturkiem. Otóż w Montrealu odbywa się teraz największy na świecie festiwal komedii Just for Laughs, a grupa Mozarta po 20 latach naszych starań została zaproszona do udziału w tym wydarzeniu. Czy będę miał zdjęcie z Jimem Carreyem? O tym powiem Państwu za tydzień. A dziś, 19 lipca, zagramy 8 z 20 naszych koncertów w Montrealu. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Aha, jeszcze jedno. Jeśli w którymś z kurortów, w którym Państwo odpoczywają, będzie dziś padało, proszę nałożyć na głowę czerwony kapturek i świętować w deszczu. Wszystkiego dobrego. Łatwo powiedzieć, panie artysto. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Gdyby się pan zdrowo odżywiał, to miałby pan dzisiaj nie kiełki, a kły, jak ten wilk, o którym pan wspomniał. A wilk ostatnio zły. Oj, zły. Za 3/7. Thank you.